powinna czuć się bezpiecznie. O tym opowiemy w audycji międzynarodowej. Zapraszamy jutro po 15:00. Z Wilna Kamil Zalewski i z Warszawy Paweł Turski. Autopromocja. Wybiła północ, tu Polskie Radio, program trzeci, już niedziela, 11 sierpnia, Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis informacyjny Trójki. Trzeba cieszyć się srebrem, medale zdobyli siatkarze i pięściarka Julia Szermeta. To już ostatni dzień igrzysk w Paryżu, zamknięcie imprezy będą zabezpieczać polscy żołnierze. Protesty w Belgradzie, ludzie nie chcą tam kopalni litu. Sobota upłynęła pod znakiem dwóch srebrnych medali dla Polski. Najpierw dla naszych siatkarzy, którzy pojedynek o złoto przegrali z Francją, a wieczorem srebrny medal trafił do pięściarki Julii Szeremety w finałowej walce w kategorii 57 kg. Polka przegrała z Lin Yuting z Tajwanu. Julia Szeremeta w rozmowie z reporterem Polskiego Radia mówiła, że ma świadomość, czego dokonała. Na pewno to jest wielkie osiągnięcie, bardzo jestem szczęśliwa, ale muszę ochłonąć na razie po tej walce. Zdajesz sobie sprawę, że jesteś, no zrobiłaś coś niesamowitego w historii polskiego boksu. Jesteś pierwszą kobietą, która wywalczyła olimpijski medal. Zostałaś wicemistrzynią olimpijską. Tak, to coś wielkiego. Zapisałam się do historii. Niestety chciałam tutaj złoto przywieźć, złoty krążek do Polski. Niestety się nie udało, ale i tak jestem z siebie zadowolona. A w klasyfikacji medalowej w Paryżu jesteśmy na 40. miejscu. Mamy 9 medali, 1 złoty, 3 srebrne i 5 brązowych. Na dziś wieczorem zakończenie igrzysk będą je zabezpieczać m.in. polscy żołnierze. Polska jest jednym z około 40 krajów, które wysłały swoich mundurowych do stolicy Francji na czas igrzysk. Ceremonia zakończenia igrzysk ma odbyć się na stadionie narodowym Stade de France. Bezpieczeństwa wokół stadionu ma pilnować ponad 2000 policjantów. Na chwilę obecną nie mogę zdradzać szczegółów co są względy bezpieczeństwa, ale ceremonia tak jak otwarcia, tak samo i zamknięcia wiąże się z bardzo dużym wkładem służb bezpieczeństwa. Mówi Polskiemu Radiu podpułkownik Damian Zalewski, dowódca polskiego kontyngentu na igrzyskach, który ma swoją bazę w podparyskiej miejscowości Saint-Germain-en-Laye. Polacy wysłali do Paryża kilkunastu żołnierzy i 8 psów wyszkolonych do wyszukiwania materiałów wybuchowych, na przykład w pojazdach i na trybunach. Polakom powierzono też zadania specjalne. Trybuna prezydenta Macrona, na której siedział przy ceremonii otwarcia, była sprawdzana właśnie przez polskich żołnierzy. No i my mieliśmy okazję sprawdzać samochód, którym poruszała się w Paryżu Céline Dion. Na jakich VIP-ów natrafią polscy żołnierze podczas ceremonii zamknięcia olimpiady? Media mówią o możliwej obecności takich gwiazd jak Tom Cruise, Beyoncé i Snoop Dogg. Stefan Folzer, Polskie Radio. A zamknięcie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu to już dziś o 21:00. Tysiące ludzi wyszły na ulice stolicy Serbii i Belgradu, aby zaprotestować przeciwko ponownemu uruchomieniu kontrowersyjnej kopalni litu, która ma służyć jako istotne źródło energii umożliwiające przejście na zieloną energię w Europie. Manifestanci skandowali Rio Tinto, uciekaj z Serbii i nie będziesz kopać. Po wiecu w centrum miasta przeszli na główny dworzec kolejowy w Belgradzie, gdzie zablokowali tory, wstrzymując ruch. Serbia posiada rozległe złoża litu. Jego wydobyciem zajmuje się wspomniany anglo-australijski gigant górniczy Rio Tinto. W ostatnich latach wydobycie stało się problemem politycznym ze względu na możliwy wpływ wydobycia na środowisko naturalne. Serbowie obawiają się o zanieczyszczenie wód i wpływ na zdrowie ludzi. Złoża odkryto w 2004 roku, ale wielotygodniowe masowe protesty zmusiły rząd do wstrzymania projektu w 2022 roku. Wznowiono go po decyzji sądu w ubiegłym miesiącu. Sąd stwierdził, że cofnięcie zezwoleń dla koncernu Rio Tinto byłoby niezgodne z konstytucją i prawem. Lit jest strategicznie cennym metalem niezbędnym do produkcji akumulatorów w pojazdach elektrycznych. Na torze Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Lublinie 60 motocyklistek ćwiczyło dynamiczną jazdę w zakręcie oraz hamowanie awaryjne. Ćwiczymy od podstaw wszystkie manewry, bo większość motocyklistów nie wie jak jeździć, mówi trener motosekcji Artur Lis. Większość kursantów jest szkolona na nauce jazdy jak na tak zwaną małpkę, żeby zdać egzamin, a mało która szkoła uczy ich poprawnej techniki motocyklowej. Jazda na motocyklu, po pierwsze, jest to zaprzeczenie tego, co podpowiada nam głowa, bo głowa nam podpowiada wszystkie złe rzeczy, jeśli chodzi o techniki motocyklowe, a druga rzecz, opiera się ona na pamięci mięśniowej. Uczestniczki zgodnie twierdzą, że trzeba cały czas doskonalić swoje umiejętności. Chcę się nauczyć jeździć na zakrętach przede wszystkim. Nie jestem pewna tego bardzo i chciałam się podszkolić. Nikt mi tego nie wytłumaczył, jak powinnam siedzieć na motocyklu prawidłowo i bezpiecznie. Ja jestem tą luką w przepisach, gdzie można jeździć na motocyklu 125, mając 3 lata prawo jazdy. Dla osób, które siadają, nie mają żadnego pojęcia, nie ma kto im wytłumaczyć, jest to duże niebezpieczeństwo. Bezpłatne zajęcia prowadzone są cyklicznie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu na północy i tam najchłodniej 22 stopnie. Cieplej w centrum 25, a najcieplej na południu i wschodzie 27-28 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, po Radio Sound pozostajemy w świecie muzyki elektronicznej, ale patrząc na taneczną elektronikę, trudno sobie wyobrazić scenę klubową bez DJ-ów, wciąż wykorzystujących przeróżne stylistyki, wmiksowując je w set podany tradycyjnymi technikami. Tak było, jest i mam szczerą nadzieję, będzie. A ja nazywam się Michał Margański i rzecz jasna, kłaniam się Państwu nisko. Potrójne pasmo przenoszenia. Tak jak wspomniałem, gramofony, no i właśnie ten sposób prezentowania i miksowania muzyki będzie dzisiaj istotny. I to właśnie przez pryzmat DJingu proszę postrzegać dzisiejszą selekcję muzyki, DJingu i digingu, zajęć, które zajmowały, a może wciąż, mam taką nadzieję, zajmują Andiego Cato i Toma Findlaya z duetu Groove Armada. Zatem selekcja obu panów dziś również będzie bardzo ważna. Someday I I'm not jealous. No, I just can't take it. So hard on me. SOS to your ears. The only thing I ever feared was this day. To nie pomyłka. Z pełną świadomością sięgam na początku naszego spotkania po utwór z dużą, jak na potrójne pasmo przenoszenia oczywiście, z dużą dawką, nazwijmy ją z grubsza, dawką soulu. Sięgam po Run to the Sun słynnego Nerda, oczywiście z Pharrellem Williamsem. Utwór z 2002 roku, oficjalnie wydany na kompilacji dwóch nagrań. Każde z innej strony. Na drugiej znajduje się Q-Tip z numerem Even If Is So, a pomysł na wyciągnięcie tego nagrania, właściwie tej płyty, przyszedł po wysłuchaniu jednego ze starych mixtape'ów właśnie Groove Armady. Mixtape'ów opublikowanych w serii Lovebox Ibiza z istotnym dopiskiem Groove Armada Backroom Every Friday at Eden. Studyjny album Lovebox, który wpisuje się w albumową dyskografię Armady, pochodzi z 2002 roku, ale tutaj nie chodzi o to wydawnictwo, natomiast o dwa CD-ki dokumentujące sety Indigo Kato i Toma Findlaya wydane w roku 2008. Mixtape'y pokazują dużą erudycję obu panów, dobrą winylową selekcję. Trzask zresztą pojawia się co jakiś czas. I że mamy wakacje, no to wracam do tej tradycji przywoływania ich twórczości. Niekoniecznie tej albumowej, choć dziś również będzie ona istotna. W każdym razie myślę o wielu legalnie wydanych setach na kompaktach, których trudno szukać w serwisach streamingowych. Jedną z takich serii jest cykl Doing It After Dark, na którym słychać zapisy winylowych setów Groove Armady z dużą ilością swoich nagrań, co też będzie dzisiaj istotne. Zatem znawców proszę o zwrócenie uwagi na autorskie utwory Armady, prezentowane i miksowane, podkreślę, z winyli. Zatem to też przywołuje pewną epokę, czyli czas, kiedy o poszczególnych utworach w secie nie mówiono jeszcze wałki, a po prostu utwory wydane na płytach. Będziemy zatem mieli tutaj dwa mocne cechy tego setu, a może nawet trzy, bo mimo wszystko digging to jest raz, winylowe rzemiosło DJ-skie to jest dwa, no i wreszcie same kompozycje Groove Armady do 2008 roku włącznie. To ważne, bo poza muzyką ciała, poza dobrym, grubym mixtape'em, który przewiduje na deser, także trochę zestawień i no i porównań. Może nawet trochę jakiejś analizy. Refleksji, która chyba trochę wyłania się z najmłodszej pełnometrażowej płyty Brytyjczyków, Edge of the Horizon. Pobędziemy z nią kilkanaście najbliższych minut, zwłaszcza, że jeden z utworów tego wydawnictwa nagrano wspólnie z Toddem Edwardsem. Like a song on the radio, Jakże inny utwór w stosunku do tego, co pewnie większości kojarzy się, gdy tylko pojawia się hasło Groove Armada. No ale z drugiej strony, gdybym powiedział, zapowiadając na przykład powrót na scenę Le Rhythm Digital, to można by było i w ten sposób zaakceptować to nagranie? Nieprawdaż? Chyba tak, ale w dzisiejszym ujęciu, w ujęciu umiejętności i erudycji muzycznej Andy'ego Kato i Toma Findlaya, pokażę, że to wcale nie chodzi o naśladowanie. Nie chodzi o kopiowanie smaku i stylu sprzed lat, a chodzi o umiejętności, o to, co panowie mogą wykreować w swoim studiu. Czasem mam wrażenie, że potrafią żonglować stylistykami, puszczając przy tym oko z taką interpretacją. Zobaczcie, my też tak potrafimy. A może się mylę? Dziś w każdym razie chcę pokazać zarówno starą, jak i współczesną Groove Armadę, której zdaje się w tym oficjalnym obiegu muzycznym i recenzję tej najnowszej, najmłodszej płyty wcale jakoś zbyt dobrze nie poszło, ponieważ album został przyjęty bardzo, bardzo chłodno. Ale wracając do naszych bohaterów, To oczywiście chcę pokazać ich stronę artystyczną, ale chyba przede wszystkim rzemieślnicze cechy. Tu jak najbardziej jest to rzemiosło najwyższej próby. Zatem przed nami czas przede wszystkim z muzykami, ale też wciąż czynnymi DJ-ami. A był okres, kiedy byli winylowymi mistrzami i to właśnie na ten czas, na ten wątek zwrócę uwagę. Ważny też będzie kontekst produkcji, czyli od pomysłu do samej realizacji. A ta, która przed nami, nosi tytuł Get Out on Dance Floor i rozpoczyna, mam nadzieję, taneczny dziś czas w potrójnym paśmie. Ale to, co ważniejsze, rozpoczyna też płytę Edge of the Horizon. Child that couldn't be learned, right on your arm. A careless human being, keep him safe from harm. All the written wrongs, please keep the grenades safe from me. All in my veins, baby, I wanna seem insane. We got something new, something great, something you can't lose. Nothing's gonna change the way we are. You and me. You and me. Get out on the dance floor. One move at a time. Three in a line. The sky. Tak brzmi początek najmłodszego pełnometrażowego albumu Groove Armady. Edge of the Horizon. Album chyba nie spełnił oczekiwań, otrzymując, jak już wspomniałem, sporo krytyki. Głównie z zarzutami o miałkość i nijakość, z czym przyznam, często się zgadzałem, ale od samego początku towarzyszyła mi też refleksja głównie wywołana dwoma utworami, które już za moment, a mianowicie refleksja o tym, że te nagrania do złudzenia przypominają kompozycje Prince'a czy Phila Collinsa. Zresztą sprawdź, nie przesadzam. I nie jest to bynajmniej zarzut. Tu widać po prostu, czym panowie dysponują, co potrafią. Walden in dreams spiral to meet me. You don't mind it. You kinda like it. Don't need much more. Movement is a message. Moving me to action. Chemical reaction. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czytałem jedną z zachodnich recenzji, w której porównywano płytę Edge of the Horizon, jak i sam tytułowy utwór, do utworu na party koktajlowe. Otóż autorowi chodziło, że ten groove armady jest zbyt elegancki na wyskoczenie z trampek, czy na odpięcie wrotek, jak to niektórzy mówią. Zbyt koktajlowy. Coś być może w tym jest, ale przyznam, nie miałem nigdy oczekiwań od groove armady, że ma mnie zaraz wyrwać na dance floor. Ale wracając do albumu, no to jak wspomniałem, mimo wielkiej nadziei pokładanej na przykład w utworze stworzonym z Toddem Edwardsem, płycie zarzucało się też małą kompatybilność tekstu z muzyką, no i w ogóle z miałkim tekstem. Ale I See You Baby, Czy w tych starych nagraniach było coś głębszego? Trochę nie rozumiem. Ja osobiście sięgam po ten kompakt naprawdę wyjątkowo często, że dziś musiałem sobie odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Na myśl przychodzi mi przede wszystkim imponująca produkcja i nieprawdopodobnie naturalne, miękkie brzmienie całości. Do tego wszystkiego płyta, jak już wspomniałem, wraca z powodu tych dwóch utworów, moim zdaniem stworzonych dla draki, dla eksperymentu. Potrójne pasmo przenoszenia. Dla mnie błyszczeli i wciąż błyszczą Andy Cato i Tom Findlay, teraz jako wyborni specjaliści od miksowania z winylu. Przed nami pierwsza z takich sytuacji. To będzie kilkadziesiąt minut z ich setem, nagranym w 2003 roku i wydanym jako pierwszą część cyklu Doing It After Dark. O szczególną uwagę proszę teraz fanów klasycznego miksowania z płyt winylowych oraz oczywiście tych, którzy dopiero to wszystko odkrywają. Zwróćcie uwagę, jak bogata i pękata jest to muzyka, jak mimo czasem lekkich niedociągnięć fantastycznie brzmią same miksy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trust. Dynamix. Mix! the most energy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We come live, with the uncut stuff, with the raw, with the music. You're mine. Twójne pasmo przenoszenia. Classic car, all the original.